Зычны р. Пры вымаўленні цвёрдага санорнага зычнага р рот раскрыты адвольна. Пад моцным націскам выдыхаемага паветра кончык языка злёгку вібрыруе каля верхніх пярэдніх зубоў. Пад моцным націскам выдыхаемага паветра працяжна вымаўляйце наступныя спалучэнні зычных. З, з, з, аз, эз, із, оз, уз, із, ж, ж, ж, ж, ж, аж, эж, ож, уж, іж, з, ж, з, ж, з, ж, ж, з, ж, з, ж, з, за, зе, зі, зо, зу, зы, жа, же, жо, жу, жи, заза, зеза, зізі, зозо, зузу, зизи, жажа, жеже, жожо, жужу, жижи. У наступным практыкаванні больш моцнага націску патрабуе звонкі зычны «д», пры вымаўленні якога язык шчыльна прыціснуты да верхніх пярэдніх зубоў і альвеол, што і патрэбна для правільнага вымаўлення санорнага «р». Зжда, зжда, зжда, зжда, зжде, зждо, зжду, зжды, зждададад, зждададад, зждададад, зжд, зждр, зжд, зждр, зжд, зждр, тра, тре, тро, тру, три, дра, дре, дро, дру, дры, зждра, зждре, зждро, зждру, зждры, традра, тредре, тродро, трудру, тридри, дратра, дретре, дротро, друтру, дритри, р, р, р. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Руды рыгор, гроб грыбы граблямі. Варыла, не варыла, абы добра гаварыла. Усе бабры дабры, адна выдра, ліха яе бяры. Рабая курка клюе крупкі, крупкі клюе курка рабая. 33 дрывасекі дроў, 33 дрывотні надрывасечылі. Караля Карла каранавалі каронаю на каранацыі ў Йоркшырскім каралеўстве. Як не ары, абы чорным да гары. Клюй, курка, крупкі, крупкі, курка, клюй. Якая рада, такая і грамада. Рыбак рыбачыў, а рыбы не бачыў. Вароны на балоце, будзе гаспадар на рабоце. Нявестка порсткая, як сена жорсткая. Няма роду без выроду. Трапіцца і найразумнейшаму здурнець. Хто з разумным у дабры і горы пабудзе, таму розум прыбудзе. З верша «Эдзі агнецвет». Рагатун рыгорка родам з рагачова горада, як захоча, зарагоча рагатлівым рогатам. З верша Васіля Віткі. Драч, драч, бяры дзяркач, дзяры дзёран, а драчу плач, я і так зморан, краў дровы з падваротні, занядужаў нешта, саслабеў дарэшты. Не кажы, драч, дарэшты, Горла добра дзярэш ты. Спунктіраў Алеся Разанова. Дрэва. Крывыя галіны, крылатае лісце, скрытыя карані. Той абруч, якім сашчапілі дрэва, што раскалолася ад цяжару ураджаю, увайшоў сярэдзіну дрэва, карой зацягнуўся, стаў дрэвам самім. У горадзе шэрых шматпавярховых дамоў, як найвялікшае дзіва, я раптам убачыў барвовы акраец сонца. Звечарэла. Зайшло чырвонае сонца, выйшаў чырвоны месяц. Блукаю па вуліцах. Восень блізка. Нас рухае нямы кругазварот нязморны. Пра часі плёну мы нібы зярняты ў жорнах. З верша Владзіміра Караткевіча. Калі памірае каханне, але каханне не памірае. Яно вечна застаецца ў грудзях лікуючай тугою слоў, безнадзейным болем і непатольнай пяшчотай, калі нічым не дапаможаш, хаця сэрца абзоры разбі. Плач дрыядай, рагачы сатанінскай няшчырай усмешкай, львом куртатым кроч, слізгай самаахвярным змеем або падлай няшчаснай валяйся на ворыве лёсу, всё дарэмна. Няма дапамогі. І смерці няма ў кахання. Чалавек толькі смертны. Але калі дрэвы не помняць, гарады не помняць, не помняць нямыя планеты, сэрца помніць каханне і попелам стаўшы з агню. Всё помніць мёртвае сэрца. І кружляе з крыкам перад смяротнай, і ўсё ж бессмяротнай тугі над магіламі мёртвых багоў, над журботным спакоем зрынутых дрэў, над жывёламі, кінутымі на раллі, над планетамі, мёртвымі і гарадамі, бессмяротнаю каняй, што моліць аб кроплі вады.